sa mastine at tiikin na lang sa wangseng tak tresnani belenjani janji apa ora eling naliko semono kepak kembang wangi jroning dodo kepiye maneh iki pancen nasibku kudu nandang loro kaya mangkene remuk ati iki yen eling janjine ora ngira jebule suwe mas apa salah awakku iki kowe nganti tega mblenjani janji apa merga kahanan uripku iki melarat pondo siji karo uripmu aku nelongso merga kepacot tresno orang hiro saiki ni citro saiki kowe citra.